Não, você tá também. Meu Deus, você não tem lugar. Akkor most sülkeltél tele? Ó, ha én ezt tudom, akkor kisülkeltem. Hát de hogyha még szündit elkaptál, én miért nem akár. Én ilyen. Nem tudtam, mi fog kitélek. Ha már más ilyenkor tatanál szokott kiindulni, mondom, akkor már biztos fönt vagy. Számára, hogy nem mi nap. Hova tegyünk ezt a csodát? Tudod, szóltam most. Elmondok főkizlat, aztán úgy is megyek ki kapálni. De vártam, hogy három szakasz, most topozom a harmadikat. Én mondok, hogy így is hát. Hát jó, amíg most topasztottam, én még most szerintem nagyja topják neki. Hát mit csinálok, ami belül? Állandóan, beszegsenek, nem zabálnak a nyelv. Mi a fasz? Az egyik teli van tölöttől, a másik teli van ilyen tokká. Én nem tudom, hogy a faszomban van ez. Hát én az egyik van neki törött tolla. De miért mi van az, hogy teli van tokká, új tokká, kis tokká. Mikor egy idősek vannak. Egyszerre keltek, egyre nyőtek. Érted, hogy jó, azt a tokokat, talán tolott, azt tudod, hogy mit van, mert mindig az egyszer, nem? Legyen, mert mi éppen tokorunk. Na mindegy. Ez azt tudom segítette már, mint hát. Most beállítette a locsolót, tehát nem mind azt mondta, hogy most világos, hogy tudod azt a fogosztát, hogy is így a kezemet. De most jó hűvös van, az is ipartottam. Aztán oda mind a helyen. Aztán majd meg állni, vagy állni, ha meg tudod a tenger. Te mit csinált? Nem mondtad, hogy már van főzés, ugye? Az nem gépen most, ott meg kézzel. Akkor megyek segíteni. Hát az kézzel. De sok fél szoktad áztatni, nem? Itt az ilyakos. Jaj, én nekem azt mondom, hogy túl sokat dolgoznál magad. Sokat veszik ez. Hát jó. Csodálom. Hát lehet, hogy persze nem érdem állni, mert tudom, hogy nincs radi valakba találni minden, nem? Szerinted is. Én nem tudom, bimbóba van. Annyi bimbójuk van, és ez a melegvégetje, vagy bimbóvégetje nem tudom. Múltkor jön egy szépen az összes, nem majd úgy értem, hogy egy közülén most is az összeset, ami van. Kérdészem, hogy én bántanak, de akkor sem tudom, hogy mit hívnak. Hát meg a szárosság van itt. Hogy állandóan locsolik valami meg a... Hát, akkor itt a bűvődik, hogy én mindig van. Sokkal. Majd egy szerkezik. Mert most hol számra itt a... Lehet, hogy van még olyan csöpöket is rendszerűs, hogy valami. Hogy olyan kikarcsosokat, hogy nem locsolja, hogy akkor nem locsolja, akkor is olyan lehet. És akár csak nem ezért tudta valaki ezt a hihetünk a vizáját. Miért nem már sosem se. Nem tudom, hogy jól tettem, hogy vártam őket. Na most már csak ott ülaltam. Veszek szemekig tenni, ilyen más attól. Hajtsák azok a szemekéken, csukokat. Némelyiken már alig van. A hátán már nincs is tol abszolút képet, csak azok a törött szalok vannak. Mi a fasz, ha fajtogassa őket? Hát nem. Ó, mostra os bichos também no levar, dá essa tapinha. Szintrok ki a száját, meg akkor a mellem húsolja, csak az úgy szalad elében, hogy hogy van ennek szíven levágni a kakasztanyát. Akkor a kakas, már úgy szeretném, ha itt hihennétek, azt megnéznéd a dolgaimat. De hát, így csinálják, sose érték ide, hogy édesem jel. Hát, most kik mondták, ha bár kihozhatott volna mindig olyan reggel, csak akkor nem értem volna locsolni. Csúgy is 10 óra, akkor már locsolom tegnap, és akkor hazahozhat, hogy életét volna, nem? Ez tudva szerinted is. Én ráérek, hogy most látod, mert a topokat szedem ki. Gondoltad mi? Éppen most a harmadikat teszem egy kicsit tisztán. Ugye megpörkölöm őket vízbe, akkor most adni neki. Majd aztán csinálom, szerinted is? Akkor már jó helyen van. Jó, jó. Igen, igen. Hát én azért el szeretnék hozzá is szaladni. Lassak voltak. Hát tudok-e más mondják is. Nem megy is. Mi a tudom, hogy én tudod. Ja. Ez jó. Nem? De nem igaz. Majd a... De kicsit között van ám azt mondtad, hogy a kis kérdben. Majd ezt a fontot. Hát fölösleges azokat a kis szarokat nevetni. Azokban úgy csinálsz nagy kakas. Nem? Arra gondoltál? Szerintem legkudálnak ki majd az összes kakast. Mondok, hogyha olyan kis cícsa kézi kakasot akarsz oda tenni. Mert feketék. Nem is vagyok attól, hogy nekem kis. Tényleg, hogy a fenébe történt ez így, ugye? Minden szép tartott itt a játszik. Olyan. Még ütődött is ezt a szert, miért csinálom a fénybe. Szerinted, hogy nem csinálja? Hogyha szemüveget fűtöszem, akkor biztos találok még bőven. De a szemüveg még nem is láttam azt. Hát igen. Megtaláltam, ugye? Igen, ha legyen, hogy fűtöttem. Thank you. Quindi, qual è il suo consenso?